tu program trzeci, piątek, 16 dzień czerwca, minęła godzina 7. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dziś likwidowany jest zbiór zastrzeżony w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba śmiertelnych ofiar pożaru wieżowca w Londynie najprawdopodobniej wzrośnie. Obecny bilans to 17 zabitych i 78 rannych. Amerykańska policja postawiła zarzuty kryminalne 12 ochroniarzom prezydenta Turcji. Od dziś nie będzie już zbioru zastrzeżonego w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. 16 czerwca upływa ustawowy termin zlikwidowania tajnego zbioru dokumentów wytworzonych przez służby specjalne PRL, które były utajnione ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 16 czerwca jest datą graniczną dla istnienia zbioru zastrzeżonego, wyjaśnia profesor Sławomir Cęckiewicz, wiceszef Kolegium IPN. Ostatecznie ten potworek prawny przestaje istnieć. Od jutra wszystkie materiały, które znajdują się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, są w gestii tylko i wyłącznie prezesa i archiwistów IPN. Jednak nie wszystkie dokumenty uda się dziś przenieść do zbioru otwartego, tłumaczy prezes IPN Jarosław Szarek, ponieważ szefowie służb specjalnych wystąpili niedawno z wnioskami o utajnienie części dokumentów. Ponad 1500 jednostek archiwalnych jest jak gdyby w stanie zawieszenia. Ostateczną decyzję co do nadania klauzuli tajności poszczególnym dokumentom podejmuje właśnie prezes IPN. Jednocześnie profesor Cęckiewicz dodaje, że zlikwidowanie zbioru zastrzeżonego ma wymiar symboliczny. To milowy krok do tego, żeby na płaszczyźnie historycznej rozliczyć się z PRL-em. Tajny, wydzielony zbiór w archiwum Instytutu powstał na mocy ustawy o IPN z 1998 roku. I na początku liczył kilkaset tysięcy jednostek archiwalnych. Witold Banach, Polskie Radio. Boże Ciało obchodzono wczoraj w całej Polsce. Wierni uczestniczyli w uroczystych procesjach, które są formą publicznego wyznania wiary. Na niektóre z nich, ze względu na piękno lokalnych tradycji, przyjechali turyści z innych regionów kraju. Franciszkanin z Krakowa, Jan Maria Szobek, wyjaśnia, dlaczego na trasie procesji są zawsze cztery ołtarze. One mają symboliczny wymiar. Odwołuje się do czterech Ewangelii, ale to także jest symbol czterech stron świata. Czyli Pan Jezus przychodzi dla wszystkich i do każdego miejsca. To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Jest dużo kwiatów. No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też Jezus Chrystus. To jest tradycja wiekowa. To nie jest tylko, że tak na obecne czasy. Jedni popatrzeć, a inni przyjeżdżają, którzy są wierzący, pomodlić się. W Trójce informacje z zagranicy. Liczba ofiar śmiertelnych pożaru wieżowca w Londynie najprawdopodobniej wzrośnie. Obecny bilans to 17 osób zabitych i 78 rannych. Grenfell Tower zapalił się w środę w nocy. Policja apeluje o informacje na temat zaginionych. Brytyjskie media piszą, że jedną z ofiar był Mohamed Al-Hay Ali, 23-letni syryjski uchodźca. Marzył, by wrócić kiedyś do kraju i pomóc w jego odbudowie. Wciąż jej nie ma. Mówili o tym w telewizji. Nie wiem, czy zginęła, czy jest w szpitalu. Jessica, o której opowiada BBC, ta dziewczynka jest jedną z wielu na liście zaginionych. Są też na niej emeryt Ali z 11 piętra, czy artystka Khadija, jej mama Mary, mieszkające na 20. Straż pożarna i policja mówią, że akcja potrwa jeszcze długo. Budynek jest duży i ma skomplikowaną strukturę. To może być kwestia tygodni, a nie dni. A premier Theresa May zapowiada publiczne śledztwo. Ludzie chcą odpowiedzi. I słusznie. Musimy wiedzieć, co się stało. Musimy znać powody. Jesteśmy to winni tym rodzinom, tym ludziom, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół i swoje domy. W okolicy ciągle działają tymczasowe schronienia dla tych, którzy stracili dach nad głową. Mieszkańcy przynoszą jedzenie i ubrania. Wolontariusze mówią, że w niektórych przypadkach otrzymują więcej artykułów niż potrzebują. Organizowane są też internetowe zbiórki na rzecz poszkodowanych, a pośród nich zbiórka na mieszkającą w Grenfell Tower rodzinę polsko-brytyjską. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W szpitalu w Turynie zmarła 38-letnia kobieta, która była w najcięższym stanie po wybuchu ataku paniki 3 czerwca. Podczas transmisji meczu Realu Madryt z Juventusem rannych zostało ponad 1500 osób. Kobieta leżała na oddziale intensywnej terapii, była w krytycznym stanie. Szpital opuścił już 7-letni chłopiec, który również był w ciężkim stanie po tym, gdy został podeptany przez tłum. Trwa dochodzenie w sprawie wydarzeń na turyńskim Piazza San Carlo. Wciąż nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną ataku paniki. Amerykańska policja postawiła zarzuty kryminalne 12 ochroniarzom prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana. Powodem jest atak, jakiego dopuścili się na pokojowych demonstrantów podczas wizyty tureckiego przywódcy w Waszyngtonie. Członkowie ochrony prezydenta Recep Erdoğana trzykrotnie zaatakowali pokojowo protestujących przeciwników tureckiego przywódcy. Jeden z incydentów miał miejsce przed rezydencją ambasadora tego kraju w Waszyngtonie. Na nagraniach wideo widać, jak ochroniarze ścigają, biją i kopią protestujących. Wielu dygnitarzy przybywa do naszego miasta, ale w swojej 20-letniej karierze policjanta z czymś takim prawie się nie spotkałem. Mówił komisarz waszyngtońskiej policji Peter Newsham, dodając, że motywy działania służb ochrony prezydenta Erdoğana są nieistotne. Ważne jest to, że doszło do fizycznego ataku na pokojowych demonstrantów. Nasze przesłanie do gości z innych stanów i krajów brzmi: takie zachowanie nie będzie tolerowane w Waszyngtonie. 12 ochroniarzy prezydenta Erdoğana, który obserwował bijatykę ze schodów rezydencji, zostało zidentyfikowanych na podstawie danych paszportowych oraz oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Jest jednak mało prawdopodobne, by władze Turcji zgodziły się na ich ekstradycję i proces w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przedstawia Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od dobrej wiadomości ze świata tenisa. Jerzy Janowicz, zwycięski w turnieju ATP na kortach trawiastych w Stuttgarcie. Polak awansował do ćwierćfinału. W 1/8 pokonał nie byle kogo, bo wyżej notowanego 13. tenisistę świata Bułgara Grigora Dimitrowa. Wynik 7-6 i 6-3. Jest wygrana, choć nie wszystko było łatwe i oczywiste. Nie czułem tak naprawdę, że uda mi się wygrać. Cały czas miałem to w głowie, że jeszcze nie uda mi się wygrać ani jednej piłki do stanu po sześć na jego serwisie, więc no na pewno to nie jest fajne uczucie. Na pewno taki moment większej pewności siebie przyszedł przy stanie 4-3, jak utrzymałem swój serwis i obroniłem dobre punkty. Dzisiaj o 17:30 Janowicz zagra w ćwierćfinale z Francuzem Benoit Perem. W tenisie wygrana, w siatkówce porażka i to z Rosją. 0-3 w Katowicach w Lidze Światowej boli i co gorsze oddala Polaków od gry w fazie finałowej, mówi Bartosz Kurek. Szkoda takiego wyniku, to mocno komplikuje naszą sprawę awansu naszego do Final Six. Musimy wygrać kolejne spotkanie już w Łodzi. Mam nadzieję, że kibice na pewno zawiedzieni naszą postawą i wynikiem przyjdą wspierać nas równie gorąco w Łodzi. Gdzie w sobotę zagrają z Iranem, który wczoraj też do zera przegrał ze Stanami Zjednoczonymi. Minorowe nastroje także w reprezentacji piłkarek ręcznych. Przegrały drugi mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Rosją, tym razem w Koszalinie 28-32. Taki wynik eliminuje Polki z gry w turnieju w Niemczech, chyba że organizatorzy przyznają biało-czerwonym dziką kartę. Dzika, szalona radość od dzisiaj kibiców piłki nożnej, bo też w Polsce rozpoczynają się Mistrzostwa Europy do lat 21. Polska w pierwszym meczu fazy grupowej zagra ze Słowacją. Z dużymi nadziejami do pierwszego meczu podchodzi trener kadry młodzieżowej Marcin Dorne. Chcemy jak najlepiej zaprezentować się w meczu ze Słowacją i później znowu wytyczać sobie takie cele w postaci kolejnego spotkania. Reprezentantem Polski jest się, kiedy gramy w takim momencie jak dzisiaj, kiedy myślę oczy wielu w Polsce skierowane są na tych młodych ludzi. Mecz ze Słowacją w Lublinie o 20:45. Wcześniej od 18:00 zagrają inni nasi grupowi rywale. Anglia ze Szwecją. W Norwegii w Oslo odbyły się zawody lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Ważny wynik Marcina Lewandowskiego. Zajął 3. miejsce, a bieg w czasie 3 minuty i 34 sekund okazał się przepustką na sierpniowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4:14, zajdzie o 20:59. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 2 minuty. Od najdłuższego dnia w roku dzielą nas już tylko 2 minuty. A dziś w całym kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Może padać miejscami dość mocno. Gdzieniegdzie burze, a na zachodzie lokalne z gradem. Temperatura w ciągu dnia od 18 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie i Zakopanem, 21 w Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu i Łodzi, 22 w Gdańsku, Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu, 23 w Warszawie i Katowicach, 24 w Lublinie, do 25 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego porywistego. W zachodniej połowie kraju porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w rejonie burz i na zachodnim wybrzeżu do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbus ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

Marta James przywitała tych z Państwa, którzy do nas dołączyli o 7.14. Darek Pieruk, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Anna Gacek dziś wyjątkowo za Wojciecha Mana, co chyba nieźle podsumował na moim Facebooku pan Maciej, pisząc, że czekał na Drakulę, a dostał Królewnę Śnieżkę. A propos Drakuli, sprawdziliśmy dla niego, chociaż pomyślałam później, że nie jestem pewna, czy nasz Sol Dracula potrzebuje wiedzieć, jaka temperatura w Transylwanii jest w ciągu dnia, ale gdyby ktoś się wybierał, by go odwiedzić, na przykład dziś 25 stopni, trochę słońca, nieco chmur, a w tej chwili stopni 13. Przypominam dla wszystkich, nie tylko dla Sol Draculi, 22,7 trójek, to nasz numer telefonu, 71335, numer, pod który można wysyłać smsy i jeszcze adres anna.gacek@polskieradio.pl. Jack White i piosenka o bardzo niepoprawnym tytule w porannej audycji, bo 16 krakersów na śniadanie? No ale jeśli już jesteśmy przy niezdrowym jedzeniu albo rozkoszach dla podniebienia, w Super Ekspresie na 12 i 13 stronie rozkładówka, sam środek gazety, materiał na wyłączność, opatrzony zresztą tylko u nas, ekskluzyw. Justynie Steczkowskiej nie wystarcza jeden lód. Są zdjęcia na potwierdzenie. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodość cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane. Według artystów może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Okay. Pani Tadesie, dziękuję za pozdrowienia, także dla Wojciecha Mana. 71335, numer do komunikacji SMS-owej 227@anna.gacek@polskieradio.pl. Podaję te wszystkie informacje także dlatego, jeśli ktoś z Państwa słucha nas teraz w Hiszpanii, w Madrycie szczególnie, ponieważ za chwilę tam się właśnie przeniesiemy. W związku z interesującą sprawą. Nie jest tajemnicą, to oczywiste, że w komunikacji miejskiej jest sporo różnego rodzaju zakazów, zakaz palenia, śmiecenia i tak dalej, ale w Madrycie ma pojawić się także, uwaga, zakaz rozkładania nóg. Dotyczy on wyłącznie panów. Pomysł ma już zwolenników także u nas w Polsce. Ja muszę się torebką odgradzać czasami od panów, bo rozszerzają coraz mocniej. Jak widzą, że kobieta usiądzie, to się musi rozszerzyć. Proszę pani, są kobiety w ciąży, są kobiety otyłe, żadna z nich się nie rozkłada. To jest po prostu bezczelne i karygodne takie siadanie. A ja na to, że jak pani z jedną torebką mi położy obok, to ma prawo, a chłop to nie ma prawa. Czyli pan jest... Jestem za. Wolność to wolność. Ale za czym pan jest? Za tym, żeby mógł siedzieć, a chce. Skoro kobiecie wolno w tramwaju zajmować dwa miejsca, bo sobie położy elegancką torebkę obok, to mężczyzna tak samo ma prawo. Często jest tak, że pan wsiada do autobusu, rozsiada się wygodnie, po czym rozkłada nogi i obok na krzesełkach już nie ma miejsca. Ewa Wysocka, wieloletnia korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Kilka organizacji kobiecych, między innymi dość duża organizacja, która nazywa się Walczące Kobiety i Zestresowane Matki, zwróciła się do pani burmistrz Madrytu, żeby jednak z tym zwyczajem skończyć. I teraz wsiadający do autobusu zobaczą zakaz palenia, zakaz chodzenia w stanikach. Zwykle turyści wsiadali w kostiumach i obok tych znaczków zobaczą trzeci znaczek. To będzie niebieski fotelik, na którym będzie siedział pan z rozstawionymi szeroko nogami i obok wielki X czerwony. Czyli tutaj będzie sugestia dla panów. Oni nie będą za to płacili żadnych kar, ale będzie sugestia, żeby jednak usiedli bardziej obyczajnie. Kultura osobista. Po prostu. Tak sobie można siadać przy ognisku, nad wodą. Tu to powinno wejść do zasad savoir vivre. Ogólnie chyba nie jest eleganckie, czy się jest mężczyzną, czy się jest kobietą. Trzeba uznać, że jest to wybitnie nieelegancki widok, rzeczywiście niezależnie od płci. Lidia Tkaczyńska, specjalistka od savoir vivre. Takie szeroko rozstawione nogi po prostu zabierają przestrzeń, która jest przypisana do osób siedzących obok. To może być źródłem też czasami konfliktów między pasażerami. O ile jeszcze w komunikacji miejskiej, gdzie ta podróż jest dosyć krótka, to jeszcze jakoś ujdzie, ale bywa na przykład w samolotach pewna trudność, bo tam są małe przestrzenie, tam może dojść do wybuchu awantury. Tak, bo tutaj już nie mówimy tylko o takim nieprzyjemnym uczuciu, które trwa chwilę, tylko mówimy o naprawdę dość dużej uciążliwości, bo to czasem zmusza nas do przyjęcia postawy po prostu niewygodnej dla kręgosłupa, bo się jest skrzywionym, przekręconym na jedną stronę. I nie dziwię się, że ktoś może się po prostu zniecierpliwić i zwrócić uwagę. No wynika to bardzo prostej i prozaicznej rzeczy z budowy, natomiast zwyczajnie panom jest tak wygodniej siedzieć. Doktor Aleksandra Robacha, seksuolog. Bardzo często niestety panowie rzeczywiście nie myślą o tym, zwłaszcza w takich sytuacjach, gdzie jest dużo ludzi, zajmują jednak kolanami te dwa miejsca i rzeczywiście tutaj można by było tylko, że tak powiem, apelować, żeby siadali troszeczkę inaczej, ale wydaje mi się, że wprowadzanie tego rodzaju zakazów z mojego poziomu myślenia i patrzenia na świat jest trochę śmieszne. Właśnie teraz może panowie zaprotestują, że to oni będą dyskryminowani, skoro im będzie niewygodnie. Ja sobie nie wyobrażam tego rodzaju zakazu u nas w Polsce, powiedziałabym tak. A kwestia tego, jak panowie siedzą, czy jak kobiety siedzą, to jest kwestia dobrego wychowania i zwracania uwagi na to, że nie jesteśmy sami, tylko i wyłącznie. Ja jestem za tym, żeby jednak mężczyzna miał nogi złożone, żeby jednak mężczyźni mieli to na uwadze. Będę miał na uwadze, niech panie mają, wsiadając do tramwaju, często jeżdżę tramwajami. Aha. Torebkę trzymały na kolanach, nie na drugim siedzeniu. No my teraz nie trzymamy naszych torebek na kolanach, ale sprawdziłam przez ostatnie 3 minuty. Wszyscy co do jednego w programie trzecim siedzimy obyczajnie. Sprawą zajęła się Iza Woźniak. I'm so happy, I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic rhymes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society does. I'm going out on the ground. What if the brass bands play a few stats of power? Tomorrow. Some

Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 7:31. Skrót najważniejszych informacji, Jolanta Pawlak. W niecodziennych akcjach brali udział śląscy strażacy. Dwóch paralotniarzy zawisło na drzewach w Międzybrodziu Żywieckim. W sumie w obu akcjach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. Góra Żar to jedno z najpopularniejszych miejsc wśród paralotniarzy w województwie śląskim. Tłok na mazurskich jeziorach. Wczoraj doszło do kilku wypadków. Dantejskie sceny na kanale Giżyckim. W kolejce na przepłynięcie czekało około 200 jednostek. Na jeziorze Kisiano 40-letnia kobieta straciła przytomność po tym, jak bom żaglówki uderzył ją w głowę. Na jeziorze Bełdany 36-latka upadła na betonowe nabrzeże po tym, jak chciała wyhamować jacht zbliżający się do brzegu. Najtragiczniejszy w skutkach wypadek wydarzył się na jeziorze Roś. 63-letni wędkarz wypadł z łódki. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Uwaga, kierowcy ciężarowy w rowie na trasie 77 w pobliżu miejscowości Racławice na odcinku Nisko-Leżajsk. Ruch samochodów osobowych prowadzony jest wahadłowo. Dla ruchu ciężarowych prowadzono objazd przez miejscowość Jeżowe i tak może być przez kilka godzin. Pełny serwis Trójki o 8:00, teraz pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. A przedstawi je dla Państwa Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Prezentacja potencjału gospodarczego i wzmocnienie współpracy gospodarczej między firmami z Polski i Kazachstanu, a także całego regionu Centralnej Azji. To główne cele udziału Polski w międzynarodowej wystawie Expo 2017 w Astanie. Rozpoczęła się ona 10 czerwca. Polska jest też obecna na 10. edycji Astańskiego Forum Ekonomicznego. Co roku w forum w Astanie biorą udział przedstawiciele środowisk politycznych, gospodarczych oraz biznesowych z kilkudziesięciu krajów. Jak mówi Włodzimierz Kurowski, radca, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie, forum to także ważne wydarzenie dla naszego kraju. Kazachstan chce być liderem wśród krajów Azji Centralnej i tak się dzieje. Polskie firmy, przedstawiciele władz, resortów ekonomicznych biorą w nim udział. Takie forum stymuluje rozwój współpracy. W forum ekonomicznym w Astanie swoje wystąpienie mają też przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kazachowie chcą od nas uczyć się wspierania przedsiębiorczości, dodaje Michał Polański z PARP. Kazachowie bardzo uważnie patrzą na to, jak w innych krajach rozwija się przedsiębiorczość, w jaki sposób pomaga się tej przedsiębiorczości i postrzegają ten rozwój przedsiębiorczości w Polsce jako coś, co jakby można rzeczywiście przenieść do Kazachstanu. W astańskim forum ekonomicznym bierze udział 5 tysięcy gości z 80 krajów. Za Stany mówiła Justyna Golonko. Mimo majowych przymrozków i opadów śniegu, truskawek nie brakuje, choć sezon zbiorów krajowych jest opóźniony w stosunku do poprzedniego. Ceny w hurcie i sprzedaży detalicznej ustabilizowały się, podobnie jak podaż. Hurtowe ceny truskawek wahają się obecnie od 4,5 do 7 zł za kilogram. Mogą one jeszcze spaść, ale zależy to przede wszystkim od dostaw z plantacji w kolejnych tygodniach. Na owoce jest duży popyt konsumentów oraz przemysłu, zauważa analityk Magdalena Kowalewska z banku BGŻ BNP Paribas. Zapasy i koncentratu truskawkowego w Polsce i w Europie, ale również mrożonych truskawek są niskie. W związku z tym poziom zbiorów będzie determinował również to, jak ta nasza pozycja na arenie międzynarodowej będzie się kształtować. Magdalena Kowalewska przypomina, że w analogicznym okresie roku ubiegłego za truskawki płacono jeszcze mniej. Prognozuje, że przyczyną jest opóźnienie zbiorów z uwagi na przymrozki. Te ceny są około 50% wyższe w bieżącym sezonie, ale jeśli uwzględnimy to przesunięcie, to już te różnice nie są aż tak duże. W poprzednim roku na polskich plantacjach zebrano niemal 200 tysięcy ton truskawek. Wśród owoców to drugi wynik, zaraz po jabłkach. Michał Fedusio, Polskie Radio. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł 88 groszy, euro jest po 4 zł i 22 groszy, dolar 3 zł 79 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 84 grosze.

Sly and the Family Stone. Dziękuję Państwu za wszystkie przemiłe maile i smsy. Oczywiście, dlaczego nie? Proszę o więcej. anna.gacek@polskieradio.pl 71335 numer sms i 22,7 trójek. Można do nas dzwonić w każdej sprawie. Ja przeglądam wszystkie listy, czytam wszystkie smsy i bacznie rozglądam się wokół, co się dzieje. Kolejną piosenkę zainspirowała moja przyjaciółka Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dzisiejszą audycję i która 20 minut temu złamała mi serce. Agnieszka, widziałam, że ziewałaś. To było straszne, bolesne, najgorsze. I pomyślałam, że może po prostu ty potrzebujesz jakiejś grzałki. I co? Śnieżka też potrafi przygrzać. Pani Justyna pyta, co to za kapela teraz gra? To był System of a Down i może czegoś mnie ta prezentacja nauczy. Podglądam właśnie, co dzieje się w korespondencji SMS-owej. Dwa wyznania miłości poniżej minuty.